إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى جل وعلا أنسيم الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لوهي nimetimiza kwenu nyinyi dini yenu na nimeiridhia kuwa ni dini yenu kwa maana ya Uislamu wa raditu lakumul islam dina nimeridhia mimi Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba huu Uislamu kuwa ndio dini ya kweli na yoyote yule ambaye atakayefuata dini sio kuwa ya Uislamu basi kwa hakika ya huyo mtu atakuwa amepata hasara wa man yabtaghi ghayra al islam dina na yoyote yule atakayetafuta usiokuwa Uislamu dini basi ajue huko akhira atakuwa ni katika watu waliopata hasara. Imekuja hadithi ndani ya Bukhari na Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat Aisha anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم صلى الله عليه وسلم نسيما يوتي من يفزوشا جامبو لولوتي كتك دنيت جامبو هيلو لكاوة هليفو ناني وإسلام بس يتنبوه يقوان بل يتكوى اللي يقتليوا نفيل ذيلك كتك مسلم رواية يمكوجة وكسيما yoyote mwenye kutenda tendo ambalo si katika matendo yaliyomo ndani ya Uislamu atambue ya kwamba tendo hilo litakataliwa. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Uislamu Allah subhanahu ameukamilisha tokea kwa mtume wake alayhi salatu wasalam mwaka wa 10 wa hijiria alipolithibitisha hili kwa kulitangaza dhahiran shahira. Uislamu huu yamekuja mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam kukemea juu ya watu kuongeza mambo mapya katika hii dini, bali pia yamekuja mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam yanayoonyesha ya kwamba Uislamu huu utafikia kipindi utakuwa ni wenye kufutika bali na kuchakaa kabisa mpaka itakapofikia kipindi mambo yale mazito mazito, mambo makubwa katika dini yatakuwa hayajulikaniki. Imekuja hadithi katika Sunan Ibn Majah rahmatullahi alayhi min hadithi Hudhaifa radhiyallahu anhu al-Yamani tume sallallahu alayhi wasallam aliposema yadrusul islamu, Uislamu huu utakuwa ni wenye kufutika kama yadrusu, kama vile inavyopukutika na kufutika na vile vile kuondoka washiu thawbi, pambo la kwenye nguo. Nguo inavyokuwa na mapambo yake, inavyokuwa ni nzuri, inavyokwenda miaka na mikaka, nguo ile yale mapambo yanakwenda yanafutika, yanakwenda yanaondoka kidogo kidogo. Mtume alayhi salatu wasalam anasema yadrusul islam kama yadrusu washiu thawbi, utachakaa huu Uislamu, utaondoka na kufutika huu Uislamu kama yanavyofutika mapambo yaliyomo ndani ya nguo. Kisha mtume akasema hatta la yudra, mpaka itafikia hapajulikanikwi ndani ya Uislamu ma siyamun wala salatun wala sadaqatun wala nusuk, mpaka itakapofikia ya kwamba swala itakuwa haijulikaniki, saumu itakuwa haijulikaniki, sadaka itakuwa haijulikaniki, na ibada za uchinjaji na zinginezo zitakapofikia ya kwamba hazijulikaniki. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia sala kuwa na masharti yake na taratibu zake, lakini itafikia zama hiyo sala jinsi inavyotendwa na inavyotekelezwa inakuwa haijulikaniki, ni lipi la sawa, ni ipi ni sharti ya sala, ni ipi ni nguzo ya sala. Haya ni matabiri ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vile vile Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pia naye alifikia akasema, latankudanna ura alislam urwatan urwa, utafikia huu Uislamu unavunjika zile kamba zake, zile kamba zake ambazo zimejifunga zitakuwa zinafunguka na kutoka fundo baada ya fundo. Maana yale mambo ya muhimu, yale makubwa katika dini yatakapofikia kuondoka na kutoka, kutokujulikana, urwatan urwatan. Na hili Umar bin Khattab anasema, idha nashaa fil islami man lam ya'rif al jahiliya, patakapotokea katika Uislamu watu watakaoongoza mambo ya dini halafu waliokuwa hawajui huko jahiliya, zama za ukafiri, kabla ya kuja Uislamu watu walikuwa katika hali gani? Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إني وجه الله سبحانه وتعالى، روى الإمام ابن بطة العكبري رحمة الله عليه أثرا في كتابه الإبانة الكبرى. Nipokee athar al-Imamu Ibn Battah al-Akburi rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake cha al-Ibanatul Kubra, ameipokea athar ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yarfa'uhu, anainyanyua hii athar kwamba ni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba mtume alayhi salatu wasalam alifikia kusema, ما يأتي على الناس عام إلا حوت ويجيوات مواكا. ما يأتي على الناس عام، على الناس عام حوت ويجيوات مواكا إلا إسفقوا ما أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. Itafikia zama kwa watu huko mbele, mwaka utakapofikia baadhi ya miaka huko mbele, patafikia watu wanazusha ndani ya huo mwaka bid'a nyingi mbalimbali, na ndani hizo bid'a ambazo wanazizusha, wa amatu fihi sunnatan, na wanaziua na kuzifisha ndani ya huo mwaka sunna. Abdullah ibn Abbas akasema, hatta yahya albid'a wa yamutu as-sunan. Itafikia hali hiyo inaendelea, kwamba watu wanazusha mambo katika dini, wanazusha bid'a mbalimbali na wanaziua sunna mbalimbali za mtume alayhi salatu wasalam, mpaka itafikia bid'a ndio zitakuwa ziko hai na yale mambo ya sunna, mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam yatakuwa yamekufa. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, athari hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma inatuambia na kutufundisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, athari hii inawafikiana na yaliyotangulia kuyataja hapa kabla, ya kwamba Uislamu huu, dini hii ya Kiislamu itafikia kipindi itaanza kuondoka zile nguzo zake na yale mambo yake makubwa makubwa. Na hili limethibitika pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kwa kusema kwa hadithi Anas inda Muslimi, bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa, Uislamu huu Ulianza ukiwa ni mgeni, mgeni kabisa kwenye macho ya watu, ni mgeni katika masikio ya watu, kwenye vifua vya watu. Kisha Mtume akasema wasayaudu ghariban, Uislamu huu utarudi pia kuwa ni mgeni kama badaa, kama ulivyoanza huko nyuma. Mambo yataonekana ni mageni kila kukicha, kila linaloambiwa linaonekana halipo. Wasayaudu ghariban kama badaa, na utarudi mgeni kama ulivyoanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa pongezi wa kusema fatuba lilghuraba, pongezi njema, malipo mema na mazuri kwa wale watu ambao watakaokuwa wanaonekana wao ni wageni. Hadithi hii pia inawafikiana na maneno ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma ya kwamba Uislamu huu utafutika katika zama za watu, katika miaka ya huko mbele Uislamu utafutika, zile maalim, zile alama kubwa kubwa zitakuwa hazulikaniki. Bali hadithi hii pia inafundisha ya kwamba ni namna gani urwatan urwatan tunqada, mafundo kwa mafundo ya Uislamu yatakapokuwa yanavunjwa, yatakapokuwa yanaondoshwa, yatakapokuwa yanakatwa katwa katika huu umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, mwisho kabisa ndugu zangu, katika mambo ambayo yanayodhihirisha kuufuta huu Uislamu katika jamii, mambo ambayo yameshika hatamu na yamechukua nafasi kubwa, ni mambo ya uzushi katika dini, ni kuzusha mambo mengi katika dini, katika ibada za salawat, ibada za funga, ibada za zakawat, ibada za dua. Ukichunguza kila mwenendo wa watu utayakuta mambo mengi yamezushwa ndani yake. Hii ni ishara ya wazi ambayo inathibitisha ya kwamba jambo la bid'a limetamalaki kwenye ardhi za watu. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndataja mifano miwili tu ya mambo ya bid'a ambayo yameathiri jamii ya umma huu au jamii ya Kiislamu. Miongoni mwa bid'a ambazo zinaenezwa kila mwaka ni bid'a zinazotajwa na kuenezwa na kuelekezwa katika mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban. Mambo mangapi yanazushwa katika mwezi wa Rajab? Mambo ya funga mbalimbali ambazo hazijafunguliwa wala hazijafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadaqati ambazo watu wanazifanya. Watu wanafunga mwezi wa Rajab, bali watu wanaitakidi ndani ya mwezi wa Rajab kuna usiku maalumu ambao usiku huo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam usiria wa urija ila Allah tabarak wa taala, kwamba ndio usiku ambao Mtume alipaishwa na kutembezwa kwenda kwa Allah subhanahu wa taala kwenda kuchukua swala tano. Ndani ya usiku huo wa tarehe 27 utawaona watu wanafunga siku hiyo, wanaiadhimisha siku hiyo, wanaitaja katika masaji, wanafundishana kisa cha al-Isra wal-Mi'raj. Aina lakum hadhi, mmeyatoa wapi haya mafundisho? Haya ni katika moja ya mambo ambayo yanayoendelea kwenye jamii zetu, yanakwenda kuufuta Uislamu uliokuwa sahihi. Sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam haijaelekeza wala yauman wala siku moja wala wakati wowote ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa katika Isra wal Mi'raj siku fulani, kwamba watu hao waifunge siku hiyo na waelezane kuna kisa cha Mi'raj. Mtume hajafundisha haya mambo, wala hakuna riwaya ya sahaba mmoja wa Mtume alayhi salatu wasalam amewaelekeza jamii ya Kiislamu kwamba wafanye haya wanaoyafanya watu wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo hii. Hii ni sura ya wazi kabisa inayoonyesha mambo haya kukithiri katika jamii yanapelekea Uislamu uliokuwa sahihi kufutika. Ndio maana inaonekana ya kwamba wanaopinga masala kama haya ni mutashaddidun, ni watu wakali wenye kutilia mkazo mambo katika dini, sio watu wapole, sio watu wenye roho ambazo ni za upendo, bali ni watu wamejaa chuki, wana husda na wasi. La hasha, hii sio husda, hadha dinu min Allah tabarak wa taala, hii ni dini ya Allah subhanahu wa taala. Alikuwepo katika hii ardhi Abu Bakar Siddiq, alikuwepo katika hii ardhi Umar bin Khattab, walikuwepo kina Ali bin Abi Talib, walikuwepo kina Talha wa kina Saad wa kina Muawiya wa kina Muaz. Wapi wameyafanya haya mnayoyafanya nyinyi? Je, mmekuwa ni watu bora kuliko wao? Mmezijua fadhila za Isra wal Mi'raj kuliko wao walioishi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyana? Kwa macho yao wamemwona Muhammad alayhi salatu wasalam, bali kuna wengine Mtume alayhi salatu wasalam alipokwenda Isra wal Mi'raj, alipokuja asubuhi walimuona kwa macho yao, na hawajawahi kusherekea wala kukaa katika misikiti kuwaelezea watu mambo ya al-Isra wal Mi'raj. Hii ni athari moja miongoni mwa athari zinazouua Uislamu sahihi. Miongoni mwa athari zingine ambayo ni ya mwisho kuitolea mfano ni athari ya kuenea watu wa bid'a katika ardhi. Athari ya kuenea watu wa bid'a katika ardhi. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi sote hapa watu wa Dodoma na kwingineko tunayafahamu na kuyasikia yanayoendelea katika nchi za Kiarabu, yanayoendelea katika miji ya Kiarabu, ukianzia Syria ukafuata Libya, mzamani huko palikuwa ni al-Iraq, na leo hii Zaza ipo katika mji wa Misr, harasaha Allah, na miji mingine katika miji ya Kiarabu. Hizi saurat, haya mapambano na mapinduzi yanatokea, mnayadhani chimbuko lake ni nini? Chimbuko la haya mapambano, chimbuko la mapigano kama haya, angalieni historia ya baadhi ya maulamaa wa asri leo, ya asri ya leo hii, wanayoelezea katika mauaji yaliyotokea katika miji ya Libya, miji ya Iraki. Waislamu wangapi wamemwagwa damu zao? Wangapi katika watoto wamefanywa kuwa mayatima? Wangapi katika wanawake wamefanywa kuwa ni wajane? Mnadhani sababu yake ni nini? Mnaweza mkasema kwamba ni sababu ya mambo ya kisiasa. Mnaweza mkadhania ya kwamba masala ya demokrasia, mambo ya demokrasia. La hasha, si hivyo. Hizo ni propaganda za vyombo vya habari. Mambo uhalisia ni ihdathul bid'ah, ni uzushi wa bid'ah ulioenea. Leo hii pamepatikana katika hii miji makundi ya watu wanaoeneza fikra mbovu, Muslim Brotherhood, fikra za kikhawarij, watu wenye fikra za kujilipua, watu wenye fikra za kutaka utawala, za kuwapiga watawala katika viti vyao, za kuchukua mitutu na kwenda kushambuliana nao. Watu hawa ndio wameifanya miji hii kuwa hivi. Msidhani masala ya kisiasa, hizi ni furuu, haya ni matawi tu katika sehemu hizi, lakini asili na chimbuko la matatizo yote ni kuiruhusu bid'a kudhihiri na kutamalaki katika ardhi za watu. Ikiwa watu wenye haki hawaisemi bid'a, hawawasemi watu wanaozusha bid'a, tujue ya kwamba maafa yanapokuja hayatokuchagua wala hayatobagua, yatawakomba watu wote. Na ndio maana ulamaa wa ahli sunna, wanawachuoni wa ahli sunna, wanaona ni wajibu kuwatahadharisha watu wa bid'a. Ikifikia kuwataja juu ya mimbari, watajwe. Ni kwa sababu watu hawa wana shari ambayo itakayokuja kuumiza umma. Nas'alullah bimman yukramihi an yaruddana ila dini maradan jamila. Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma anfa'na bima qulna, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.